الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. سورة نحل باول باب کی ذکر دو امور عزوان جاغ امور عزوان دلائل دی دلال توحید چه ده ده عزمت نا ده اللہ عزمت معلومی گی ده دمر الوی کائناتی پیدا کری ده دلیل ده ده خبری چه اللہ دیر الوی ذات ته شلو پینزیش تو پوری تفصیل سرا دیکی او امور عزوام جمع کری دی اخری ذکر کئی حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی دخپل استاز حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نا نقل کئی چکل اللہ ازمکا پیدا کلا ادا خوزیدہ دکو بوکی چی اوشی کی دینا خوزی ملائکم حیران چدا خود چا دا جوند او دا زندگی شی نده پدی بسوک وقتی ری چدا خوزی حرکت کوي نوی جسار شو نغرون پی پراتو ملائکو تاو معلم نو پتاون لگی دا چه اللہ دا سنا جوڑ کلو پدی زمکیو غرزول نظمو که پاغی سر برقرار شو سنگا چی او کشتے پا دریاب کی خالی دیر خوزی را خوزی دیر حرکت کئی او چی وزن پا کیوا چی لوڑی اے کی بیا دور حرکت نکئی دغس اللہ رب العزت دازمو که هم پا دی غرون سر برقرار کلا جزای په الله رب العزت دا مضمون راغستره والقا فی الارض رواسیا وی ورزول پزمک باندې درانه غرونا رواسی محکم توي کلک توي مضبوط وقدور الراسیات سلیمان علیہ السلام پاگی تخت باندی چکم دی گونا پراتو ادو خزیدو نو بس دوسی بے پاگی کی اخلے پخلے کاؤ محکمو پاگی نغرونم دیر محکم دی بزمکا باندی دا اللہ سببو گردو غرونو تومس ضرورت نو الله بخبل کن فیکون حکم سرار سکی ولیکن منتوی چه اسباب مپری دے اسباب نبکار اخلے دا اللہ پیدا کری دی دا پار دی دا خو ضرورت نشتا باغم چی اوکار کی نو اسباب ولا گوری زمکی ٹکاولا نغرون ولا اوکاتو دا ولی او سبب شو اسبابو کی تاثیر نہیں یمحو اللہ ما یشاء و یثبت چلاتے نہ تاثیر لری کی نو قشے وے او بس کار بن گئی نہ قیامت زلزلہ چ راش نغرو نہ وئی گنا کار بن گئی بس زمہ کبا حرکت شروع کی نورانہ وشی نو اسبابو کی تاثیر نئی تاثیر بکی اللہ چی خدا تعلیم انسان تا چی بغیر دا اسبابو نا چکار کی نو اللہ کی انسانی چکی نو پا اسبابو ہی کی انت امید بکم چون خوزی پتا سبان دی جلق انوی دا کل کل جلقوی خواب نشی صاحب دی اخو دیر چرتا کمی کا نخوا دیتا شاز و نادر وی پا دیتا اللہ حکم و قانون نما تیگی اڈیر کمی اگی کم دا اللہ حکمتی او چیز چا شکی چیز ما عقل کی خنرازی چیز ما کا خوزیدہ دا غیت اللہ رب العزت ہوئی چیز تا عقل کی نرازی نوی خوزیواتا یاوی دا گناہونو زور شی نو دا حرکت پیدا کی و انہارا او پیدا کړی دی په دې کې نهرونه بغیر د دغه دریاب نه زګا ټولو اتفاقی خبره ده چې زمکا درې برخه په وبو کې ده او یو برخه بار ده کتابونو کې هغه ربع مسکونه وي ربع مسکونه اگر سلورم ایسا چی باغی مخلوق آباد دے دا بار دا اگر ربع مسکونی چی اثر معلوم نکو حد معلوم نکو چی بی آغا نوری دری برخی چی دی او سرداغی نچی پدی ربع مسکون کی پدی سلورم ایسا کی سمر دریابونا سمر نهرون بیولی دی او خلق ویو بنشتا مگا خوٹو لعبو کی ڈوبا دا و انہارا نهر ندیم دا خلق دا فیدی دا پارا چتر کم زی پوری رسید لی ناٹو لعلاقت نفید آخلی دا خپل زانم دا ساروم دا زمکو دا فصلنم ارس پی عبادینو کغه لوی نهرونه دي چې سندونه دي کغه واړواړ دي چې پړونه دي ټول الله د انسان د پیدې لپاره پیدا کړی وسوبلن اولارې پکې جوړې کړې دي پلنې لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو پیو بل تورسې ولي ملکونه دي جدا جدا علاقی دی جدا جدا کله پکې غرونه په مینځ کې راشي کنه د دې ذکر یې زکاو کو چې دا سید الله قدرت ته چوم غرونه دي هم پکې نهر روان شوی دی نو په غر باندې ورغلې دي پورې وته دي خپل ته خلق فیض اخلي لارې دي په غرونو کې جوړې کړې دي چی پور را پور خلق یو بل سر باغی ملاقاتو نکی لعلکم تا تدون کی ہدایت نمرات در دنیا دا لار معلومو الام مانا دا او قبل ہدایت تی نمرات تی چې دی ولا پس دوه مطلب وي کله ته دواړه غستې شي کله ته یو غستې شي کله ته نته یو واخلي خلقت نبل واخلي توريه او توي نو علکم تهتدون دا مطلب چې دی دنیا کې انسان یو بلتا په دې لارو سره ورسي ملاقاتو کې ملمش نو دا د دنیا هدایت شو او قبل هدایت تین عمرات دی چلی علکم تحت دون چلی کائناتو تو گو رہے دی دلائلو تو گو رہے نو نتا استاد الله رب العزت د وحدانیت سبق حاصل شي چې په دې سره خپل عقیده صحیح کړي دواړه ته نمرات کې دي شي خپل معنا ظاهر ده وعلامات الله علامه پیدا کړی دي د پیجنګلې لپاره د معلوماتو لپاره علامی صدی نیوغت نظمخ کے ذکر سره تعلق دے چی دا لاری معلومول پڑیر و اسباب سر خلق معلومی چی دے او ملک نابل ملک تا پخواخو هوائی سفر نوی کنا دقا سی پیاداو پوخانو حدیث دنو منزلو تو داغی معلومات دا پار اللہ علامی پیدا کری وی دا پاغی علامو کی یو غرون دی چی بدی سر و خلقو پتہ لگی دا چی زین ازدیشو یا لریشو غر براغن داغی نوی پتہ لگولا چی دور مزل پاتش دا غرون علامی وی دا منزل دا اگدوالی و دا دید پار تغسی تا نهرونم علامات تیم چکل سڑی منزل کی یو نهر راشی بل راشی یو دریاب راشی یو سین راشی بل سین راشی نپتاو تولگی کنخا چی منزل لک پاتشو دا جیلم پل راغی وی اغه خلکو ته ډیر ضرورت ځکه هغه اجازه خو به دغه سي منځلې کولی قافلې روانې وي چې اړیدو دغه سي پول مخې له ولاړو ډیر به خوشاله شو چې زمانځل نږدې شو دا نهرونه او دا دریابونه معلومي دي د منځل د معلوماتو لپاره هوا مو علامه ده ځکه هر ملک او هر علاقه ده پر الله جدا هوا پیدا کړی ده ټول لارې باندې هوا نه خو چې دې ازربات نه دی خواشي نو خلق په هی چې کراچۍ رااله ولی هوا رااله کنه دا هم په علاماتو کې داخل لا دغه سي مفسرین لیکي چې په خوا خلق وبا د لارې معلومات خاور نہ کولو ولی خدا غس از مکه دور منزل کم زیوی دمر خلق کم زیو رش کم زیو نو یولار بلار وا سوق به تلی راغلی نو نو خلق بشکو نو یغه خاور به بوئ کلا دا غینه پتاول گول چې په دې خلق تله ده ها نو بیا په روان شو بنی آدم یې بنیا کښې دینو دې چې په کوم ځای لور شي نو خاور نه بیا بوینځي تاس پی یې ځکه معلومه یې کنه دا خالی نه ده ښا علامات دغه سید معلومولو د پاره الله ستوری هم پیدا کړی دي چې وسوي کنه دا علامات دي د دې د پاره چې منزل پی معلومی ډیر دی او کلک دی دید پارا چی وقتونا پی معلومی چیرا منزل تا وقت سمرا دشپی کنا دستورونا ډیر معلومات بکی دا پخوا وقتونا بیت معلومول جدا جدا ستوری باو خلقو معلوم کلیو چرا پا بسی دا برا بیوکات نو گڑای تاجت نو برا گلے وا چی دومره وقت پاتی دی بانگ تا دور شپتی رشوا دور پاتی دا دغسوی دی قبلی دی معلومولو دی پارم دا علامات تی دستوری چی او بنده دا سی یوزه کی پتوات نلگی زنگل کی ناغا با دی قبلی معلومات سنگ کی نوکه ده نور استور نه نشی کولی ده ما خامه استور خودی ده پارده کنخا چې وګوري دیو ان په بشي دی قبلې غاړه ته کنا ما خامې ستوري چرن ور پاته ته نه ای جنوب او شمال ته نه ای د سم دی قبلې او علامه ده ها نو به سره خلق د قبلې معلوماتم کوینو وعلامات دغه سې کومې علامې چې خلق مقرر کړي زه په زه ودرولي نخې ودرولي لیکل میکلې پکړي خطوط نصب اشارات دای د باغې سره معلومات کوي خلق دا یو ځار شی ده پراله علامه مقرر کړي کنه د مرض او د صحت لپاره علامه شته چې نبز ده چې حزاق طبيبان چې وته ویل شي ماهر هغه د نبز نه معلومات کوي دا یو علامه ده الله ارشل علامه پیدا کړي ده پیدا کړي صحت او مرض د لپاره کله انسانیوم او کله یو حیوان او جانوري هم خداغه د مرض او د صحت پته نه لګي کنه د دې د پاره وي چې په عالمي سره او شی معلوم کی کنه نو دې ته غیب نشي ویل علم غیب نه دا خو اسباب شو علم غیب هغه چیز علامه نه ای او ته معلومات کې نو هغه لکه سبانه ورځ هیڅ پته نشته نه په ستورو معلومیږي نه په اسپای نه معلومیږي دغه ته غیب ویل شي دغه په حال یو الله خبر دی چې سبا کیږي چې حادثه به یې کنه به یې امن به یې که بدامنی به یې سنوي حالات به یې که زاړه به یې دا الله ته پته ده ځکه اس ذریعه نشته د انسان لپاره او چې کوم په ذرایعو معلومیږي دا غیب نه دی دا د علامونه معلومات دي او دا الله رب العزت په خپل وحدانیت یو دلیل قائم کړی دی چې الله وی زما معلومات کوي نو به دا علامونه کوي کنه اسمانونو نه د سمکو نه د نور او د سپوږمې نه دا دلایل لی کنه دلیل دی ته وی چې ته دا غینه بل شی معلومول شي چې علم دی په یو شی راغې نو بل شی دی په خپل ذهن ترامنډ کی دی ته دلیل وی ښا ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر چې په یو شی دی علم راغ نو په بل باندې خامخا راځي چې وریز دی ولیدا نو کته ډیر وې چې زما علم دی په باران ناراضي خامخا برازي هغه قدرتی خبرې ځکه دوالو کې ملازمه ده تا ولګې ولیدو نو ستا علم خامخا راځي په دې باندې چې سوکشته ځکه جانور لګی نه کوي هغه سره ماچس نه وي و انسانان به لګي به کړی نو نور به ته معلومات شي موسی علی السلام نو ویل چې انی انست نارا ما ورلیدو انور مې سن دی لیدلې او د دینه معلومات کوما چې لعلیاتیکم من اب قبسن او جدو علی النار هدا علامات لفظ ډیر عام ده او پیدا کړی دی ډیر علامی چې دا غي نه خلق معلومات کوي په خپل عقل او فکر سره وبالنجم هم يعتدون او پستور سره هم خلق معلومات کوي د وختونو هم او د منزلونو هم وبالنجم سوکت نام ستوري اخلي او یو اصطلاح ده چې دا نجم لفظ چراشي دی اوس خاص شوی دی په سوریا کې دا جوم پستوري چې دی کنه دا انګور په شکل باندې دغه ته سوریا وي هغه خاص موسم نه چې باغی راخیږي خاص وختونه چې باغی راخیږي دغه نه به خلق خپل ډیر معلومات کول اسو کوئی عام حریوت نه مراد امور ازوام ذکر شو چې الله وی دا ما پیدا کړی دي نو سماره راو باسي او زجر دي مشرکین ته قرآن مطلب هم دا دی چې مشرک لوړ ډز ورکي چه بدبختا تما سره ولی نور خلق برابره ما سره سوک برابریگی افا من یخلق کما لا یخلق ایا آغا ذات چه پیدا کری دی دا ټول کائنات چه ذکر شو نو دے پشان دا آغا چا دے چه حس چه نشی پیدا کولے دا دوان مقابلے اکڑا کنا اللہ جے توحید تعلیم ورکی انسان تا دیر پاسانا طریقہ باند چیے باند تا دمرا نپوئی گی چی دا تا واوری دو چی اللہ ذکر کلل نمونے دا تواغستو دیکھ استا شکش دے نا اللہ پیدا کری دی نا دا تچ بچایا اعتماد کہن واغی سو پیدا کری دی لا اخلق شیئن اس شیئن دے پیدا کری خوا ترتیب د آیت یې داسې ذکر کو چلانه بول عزت یې مخکې کو فمن یخلق هغه ذات چې هرڅه پیدا کړی دی کما لا یخلق دا په شان دا هغه چا دی چې هیڅ نشي پیدا کولې او مفسرین وایي چې کدا سه ویلې وي چې افمن لا یخلق کما یخلق دا چې هیڅ نشي پیدا کولې دا په شان دا هغه ذات ته غسرې برابر وي شرک ستو وي چې ته یو مخلوق د خالق سره برابر یې نو کدا سی ویلې وي ډیر آسان وو خدا خو د انسان عقل لکنه د قران د انداز نه خو دې نه خبره د قران انداز دا دی چې اشرف مخکې او غیر اشرف رستو کوي چې الله په نس باندې کم شه شریف دي معزز دي هغه الله مخکې کوي ځکه هغه مرتبه مخکې ده کنه او چې کم ناقص دي رذیل دي عیب جن دي نو رستو کوي کنه دغه مرتبه سي رستو ده اته د قران عام اصول لې چې کله داسې موازنه کوي نو داسې طریقې سره کوي افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى وي چې هغه باندې چې پويږي په خبره چې د الله کتاب حق دی نو دې په شان دا غړون دي چې هغه نه پويږي افمن وعدنا وعدا حسنا فهو لاقيه هغه مؤمن مسلمان چې الله یې مو سره وعده کړې د جنت او ملاقات به وکي ور سره نو دا پشان دا آغا چاہ دے کمم متانا و مطال حیات الدنیا چی مونگولا صرف دی دنیا کی خوشحالے ورکلے مزیم ورکلے او آخرت نشتا دے دا نو قرآن شریف ذکر کئی مخکی کئی او غیر شریف رستو کئی ذکر دا سوی چا فمن یخلقو اغا ذات چہر سے پیدا کری دی دا پشان دا آغا چاہے چیز سے نشی پیدا کولے یو خبره دو امداد چه عربه که من دا قلمندو دا پار استعمالی گی خواه لکه پختو که مانا سی سوک او ما لفظ دا غیر عقلمندو دا پار استعمالی گی چه پختو که مانا سو دا رازی کن لکه تو دا بنده تا پوس که نو دا بوائی چه سوک دے وی اجی بنده تا پوسنکے سبل سی نوائی بچ سدی سپیدے که پیشو دا که مار دے که لڑم دے خیر دا بیلو قول دو نو دیدے که اللہ من لفظ ولی مستعمل کرے دے زکا چه مشرکانو چه عبادت کو دلاتا و مناتا نا خواه قل من نو بوتانو ادا سنور چې څومره ځان له جوړ کړیو دنیا کې بت پرست خلق چې څومره دي هغه عبادت ته چا کوي د غیر ذوی العقول جمادات بتان ونی ګټي دادي هغه د پاره خو من ناراضي روح المانی ذکر کوي چې نا کنه دې کې ذوی العقول مو کنه د ملائکو عبادت یې کوم د انبیاء او د عیسی علی السلام د عزیر علی السلام انبیاء پکې او ملائک پکې وو ودا لاغی توي چا فمن يخلق كما لا يخلق هغه ذات چر سه پیدا کړی اب شان د دغه مخلوق دی اگر که هغه ملائکه او اگر که انبیاء خو سه پیدا کول نشي کنه دغه سوال پیراغه چې ښا بیا غوته نبوتان واتو او ډیر لوی شرک په دنیا کې د دې شوی دی جواب دا دی چې دا د عربی اصول دی د شریعت ښا دغه سره په دلاله تنص سره ثابت شو کنه او تاسو هم د دین نه خبر کړئ ته دلاله تنص پیژنې دلاله تنص ته وی چې کوم نه ذکر شوه هغه په طریقه ولا سره دی پکې او بګه خامخا دی ښا چې کوم نه ذکر شوی ګوره چې الله وی ملائک سن شي پیدا کولې انبیا سن شي پیدا کولې نبوت بس پیدا کی هغه له حکم په طریقه ولا سره ورځي ښا آیا هغه څوک هغه ذاتو چې پیدا کړې دې هر یو شی دا پشان دا هغه چا دی چې هیڅ نشي پیدا کولې افلا تذکرون اے خلقو تاسو له عبرت ناخلې د قران نه دا خو الله ستاسو لپاره دومره تفصیل او وضاحت کو چې تاسو په یوه شی په مسله باندې ګور دا چې څنګه دلیلونه د الله د وحدانیت نو دا غسې نعمتونه هم او نعمتونه دي در دې صورت خصوصیت ته ښا د دلیلونو او نعمتونو داس یو بل سره بیانې نو ځکه اخر کې الله وی چې کتا سو شماره کوي نو ډیره ګرانه ده دا خو ما تاسو ته ستاسو د ذهن مطابق ستاسو د دایره استعداد مطابق ما تاسو ته دا سيزونه بیان کړل نور د الله نعمتونه د شمار نه بهر دي د الله مخلوقات د شمار نه بهر دي یره چې د زموږه په دې سلورم برخه کې دومره مخلوق دي کنه چې هغه دریو برخه کې هغه بم خالی نه کنه هغه بم خالی نه پاره کې بم صحیح کنه نه باندې نه زیات نه هغه دری برخه دې دا یو برخه ده وین تعدو نعمت الله کتا سو شوروش ہے چشمار ہے د الله نعمتنا په حساب کې راولې لا تحسوها نشه پورا کولې او حاجت و تاسو دې حاجت ستاسو دې حاجت دې ته چې ته وای چې الحمدلله بس د ټولو شکریا ادا شو حاجت شکری ته دې نعمتونو شمارلو ته حاجت نشتا و چې تاوي چې الحمدلله نو بس د ټولو شکریا ادا شو ښا کشمارې د الله نعمتونه نشه پوره کولې ان الله لغفور الرحیم بشکا چې الله بخشش کوونکې دی مهربان هغه ستاسو نه صرف الحمدلله غواړي نو چې زما شکریا ادا کړي نو په دې ته بخښنه کوي په دې ته معافي کوي دیر پاسانه طریقه باندې او که دی لازم کړی وي چې زمانه متونه به خامخا شماره ګرځي او پسې رجستر واخلې او شماره بندا سمره ګرانه وا او دا الله په انسان نه دی لازم کړی لا یکلف الله نفسا الا وسعها دیر پاسانه او تبخنه کوي او معافي او ته کوي چې بس شکرې ادا کړه دا د الله د قدرت او د خلق ذکرو چې خالق صرف الله دی خالق بل څوک نشتا اگر که معتزله په خپه دي هغه له جدا مذهب دی هغه وی الله خالق د خیر دی نو دا شر وای چې پیدا کړی شیطان فرعون نمروز او دا شرکیات د دنیا دا چا پیدا کړی دا وی دا بندیان په خپل پیدا کوي ها دا اوس خبره ده هر ځای کې آیات کې باغی ردی ښا افمن يخلق كما لا يخلق الله خالق دي بل خالق نشتا بل زوک سنشی پیدا کولے که شر دے او که خیر دے نو اللہ پیدا کری دی ہاں تو دا دین یاری گی چیسے نا چی بید بیوشی معتزلہ دین یاری گی چیسے نا بید بیوشی چی اللہ تا نسبت شروع کو کنا ننا پا خلق کے بید بی نشتا خلق لکسن چی دا خیر دا کمال دے نو خلق د شرم کمال دی ها دا ګناه په عمل کې دی ته عمل مکو کنه د شر ګناګار خوته الله عمل لکې پیدا کول کې او پیدا کول کمال دی کغه د خیر او کغه د شریخه ها بنده عمل کوي نو عمل به د خیر کوي نو الله به رضای او که عمل د شر کوي نو الله به نه خپي والله يعلم ما تسرون الله پویږي په رازونو چې تاسو یې زړه کې ساتئ او ما تعلنون او په هغه باندې چې تاسو یې ښکارا کوي الله ته یو برابر دی تقسیم نشتا تقسیم الله او تاسو په نسبت سره دی چې تاسو چې سوینه نو پاغي پویږي چې صح حاضر دی نو پاغي پویږي او جس نوی نه نو پاره نه پویږي الله یما ته به دا تقسیم نشته ده زه په حاضر او غائب دواړو باندې او شانته پویږم بلکې کله کله الله دا مخ کی کنه ما تو سرونه مخ کی کولی چې دا چا شک پیدا نشي چیرې پرخ به پکې غره پرې ښکار باندې به پویږي پاغه پټ باندې به لګوټي په ګرانه پویږي الله ما تو سرونه مخ کی کو جنا نه نه دا شک دل کې ران شي چیرې زما زړه کې یو خبره ده چې خدای وته نه خبري کنه وای ته تل نه وی خبر چاته نه خبر هو دا زړه کې چېستا خبره ده چا را وستې ده دا خو هغه را وستې ده ناته نه ده خبره ته تی خبري او ما تشاؤنا الا ان یشاء الله ستاسو اراده رستی او د الله اراده مخ کې والذین یدعون من دون الله او هغه کسان چې خلق وته اوازونه کوي او فریادونه کوي بغیر د الله نه لا یخلقون شیئا خبره واضحه کړه کنه الته نو ویلی چې کمل لا یخلق ورسره شی ان نو ویلی دلته وی الله یغیخ نشی پیدا کوله هیڅ یو شی سی پیدا کړی دی خو یې کنه مچ نشی پیدا کولے سورہ حج کی وی دماشی وزر نشی پیدا کولے یو زر نشی پیدا کولے یو دانہ نشی پیدا کولے حدیث کی دا سے راضی پا باب دا تصویرانو کے کم دے کی حدیث کے رد دے اور تصاویرو حرمت بیانی کرن ناغی کہ اللہ رب العزت ویوی لی دی چیدی ما سر اسیائی لکی ما خلق پیدا کړی دی ار یو نو جدا شکل ور کړی دی جدا جدا دا سې دوه تن نشته چې شکل یو شانتی ښه نو دی لګینو کیمرې جوړ کړه ما سره سیالی کوي نفل یخلقو ذره او یخلقو حبه دی دی یو ذره پیدا کی زبې ومنم کنه دا غزا زما د مخلوق نه عکسونه اخلي نو تصویران ډیر لوی حرام شی دنیا کې نو باغی کې راغلی چې دی زبومنم چې دی یو ذره قدرې پیدا کی ذره دې ته وی د نور مخ ته چاوړي راوړي دې ته موي او زر هغه ته موي سره مې ګډیر معمولی ونتی کنه الله یې څه پیدا کول شي لا یخلقون شیئا هیڅ یې نشي پیدا او هم یخلقون دی پخپل پیدا کړی شوې دي پخپل پیدائش کې الله ته محتاج دي نو پیدا کړیو مو لوی کړیو مو دي سه خیر برکت یو مل ورکړو دنیا کې سه رزق او عمر یو مل ورکړو په دنیا کې هر څه ته محتاج یو صحت یو ورکړو په دنیا کې سه یو ضرورت خنو کنه بار سنیم ګړی وجزان الله ولا ټول ضرورتونه پورا کړ کنه او بیا ور پسې موت پر راوستو نو چې د ارسن خالی شو نو خلق ور پسې شو ها وی توره د کاټې نه وته مشرک سم ځان شرمول دي نو اموات غیر احیاء ی خلق تاسو چې आवाजونه کوي نو الله یما ته معلوم دي چې مړه دي جون پکې نشته دی ولي وي ځکه کله کله د موت استعمال یو ژوندۍ باندې هم کیږي دا غي څه مطلب دی چې د ته ځکه موت وایو د چې د الله په نسبت سره د حیات خو حیات نه دی نو دا خو د ټول مخلوق دغه حال لخه چې د ټول مخلوق دا ژوند د الله په نسبت سره واخلي نو دا ټول مړ دي او یو ذات ژوند دی نو چا به دا ویلو چې یاره اموات یې چاته وي دې ژوندو ته به ویلی نو الله وی نه اگر مړو ته ما چې دا ساته خطلې دی او تا په جنازه کړې دا او تا په کفن چولې دی او تا په خپل لاس باندې زمو کې تا کوس کړې دی امخ دې ولا قبلې تکړې غیس نشو کولې کنه چې خاورې په واړولې اوس دې جان دا وروله چې مشکل کو شاشو امواتن غیر احیان الله یې مړ دي ست نه غواړي پرې دې معافیه کې دعا وته کوي چلے مغفرت نصیب کی اغیستاو دعا تا محتاج دی چیرہ بندر آگے مال بیسر آوڑی ما تا با دعاو کی دماد پار با سور فاتحہ ہوئی او ما تا بے خیر رہو رسی او دید آگینا سوالو نکینو ندی جون دی اللہ ہوئی وما شعرون آئیان یبعثون او په دې ومنه پويږي چې کله و ژوند کیږي ور الله ته پتا و چې دا اکثر خلق په دې باندې غرق دي ښا دا په خوانه دا شرک شروع بوتان په کې مو خو هغه دومره نه و لکه دا مخلوق چې په دې قبرونو باندې مبتلا و او د مړو نه بیا سوالونه کول الله او تخکاره وای چې ست نه غواړي او ما شروع نه یا نه یباسون غي جزان د ځان نه دي خبر چموږ بکله ژوند کیګو سمرو مرونه او شو توبه پسونو کال باندې الله تعلم دې چې روغ وي که خاوري وي الله دې مشرک انسان ته وی چې تمره د عقل نه کار واخل ژوندې ذات پری دې اته مړو نه سوال کئ تاسو عقل له تو بیا ګیلکه چې الله ولې جهنم ته غرض ظلم کنا اخر دعوانا